κύριου, είτε το επισκέπτη με κότερο! Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έλα, Αποστόλη, πού είσαι, ρε, τόση μέρα κονσέρβα σπέχια. Καλό είναι να συνηθίζουμε στο κονσερβοκούτι, γιατί έρχεται η ώρα, οριμάζουν οι συνθήκες, μάθα εννοώ. Ρε φίλε, δεν γίνεται όμως, κονσέρβα μας λείψατε, δηλαδή δεν γίνεται έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό γυρίσαμε. Και γι' αυτό λείψαμε κιόλας, για να σας λείψουμε και μετά, ξέρεις, να το θες λίγο πιο. Καλά, ισχύει. Ο Φίμιος πάλι για το μάτι λέει, εντάξει. Ναι. Γιατί? Τι γιατί? Αφού ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο. Τι ασχολείστε τώρα, δεν κατάλαβα. Αμφισβητεί τον Τζίπρα. Α, ναι, μωρέ, αυτό δεν άκουσα. Είπε ότι τα έχει υπό έλεγχο. Εντάξει. Πείσουμε τον πεσμένο. Εντάξει, unfair. Καλημέρα. Γεια σας. Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι, είναι γνωστό πια. Το ξέρω, ναι. Η εκπομπή δεν είναι για αστεία, δεν θα κάνω αστείο. Έτυχε να δουλεύω το 2017 μες στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής. Ναι. Τα λέμε συντονιστικό, εννοούμε και από τα τρία όπλα, πεζικό, στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, αστυνομία. Από το 2017, όποιος έμπαινε μέσα στο συντονιστικό κέντρο, και αυτό το λέω γιατί τα γνωρίζω, έκανε το σταυρό του μην τύχει κάτι. Και δεν βοήθησε ο Σταυρός. Δεν βοήθησε γιατί το 18 έγιναν αυτά που. Δεν χωράνε πραγματικά. Αποστολή δεν χωράνε αυτοί για αυτό. Κάνουν το Σταυρό τους γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά. Η πρώτη έκφραση που υπόθηκε στο αυτό ήταν ξεβράκωτη. Είναι όντως ξεβράκωτη. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους προσπάθησαν. Αλλά αξίζει πίσω και πόπουλο σε όσους αδιαφόρησαν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Καλαμούκη θέλω να πω κάτι. Για πείτε μου. Είπε προηγουμένως ότι το κράτος είναι μπάχαλο, είναι ανίκανη, είναι κλπ. Ισχύει. Δεν ισχύει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη και καλά θα κάνετε να μην το λέτε. Γιατί κράτος, το κράτος υπάρχει και είναι τέλειο. Αλλά για ποιον. Δεν μου λέτε, είναι μπάχαλο όταν πρόκειται να εξυπηρετείτε στα συμφέροντα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των. Σε αυτά είναι οργανωμένο, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λέω, έχει κάνει κανένα λάθη εκεί, έχει τίποτα ανίκανο εκεί που να μην τα καταφέρουν. Επομένως είναι λάθος εις βάρος του λόγου αυτό που λέμε. Και αυτό που προκαλά μου έτσι. Και αν έχει αντίρρηση, εγώ βέβαια δεν μπορώ να βγω στον αέρα γιατί δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Έχετε. Να συμφωνήσουμε ότι είναι εις βάρος του εφοπλιστικού λαού κυρίως. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι του λαού των εφοπλιστών είναι λάθος. Άρα το κράτος δεν είναι μπάχαλο, είναι τέλειο. Αλλά για ποιον. Το δέχομαι, το δέχομαι. Κύριε, δέχομαι την παρατήρησή σας. Τι να κάνω τώρα, μπορώ αλλιώς. Όχι, δεν είναι, το λέω να το δεχτείτε με το ζόρι. Λέω ότι είναι λάθος να το χρησιμοποιούν οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι αυτό γιατί είναι εις βάρος μας. Το κράτος είναι τέλειο. Αλλά για ποιον. Ναι. 97,8. Ναι, ναι, ο ίδιος. Είμαι Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλά είναι. Και συνεργάζεσαι με ένα σταθμό της Τρίπολης στο 938. Εμείς, άκου τώρα. Λοιπόν, η μετάδοση από τη Τρίπολη στη Μεγαλόπολη είναι απέσια. Ενώ όλοι οι άλλοι σταθμοί που συνδέονται από Αθήνα μέσω Τρυπόλεως ακούγονται μια χαρά. Θα το πω να το δουν, έγινε. Ευχαριστώ. Πάνω τηλέφωνο κατ' επανάληψη. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Ο σταθμός όλο και χειροτερεύει. Αντί να καλυτερεύει, τέτοια σας ακούει να σας δω πώς ακούω εγώ στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη από την Τρίπολη. Πώς. Ακούστε το ραδιόφωνο μου μισό λεπτό. Έλα μωρέ, καλά είναι, πώς κάνεις έτσι. Άμα δεν ξέρεις ποιο είναι το κανονικό, καλό είναι και αυτό. Το ακούσατε πώς. Ναι, ναι, έκτακτο, είναι έκτακτο. Στην Μεγαλόπολη. Ναι. Άμα παίρνουν τα παραπολιτικά ή οποιοδήποτε σταθμό από την Τρίπολη εδώ, είναι μια χαρά. Κατάλαβα. Θα το δούμε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, θα το δούμε, ευχαριστώ πολύ. Την ελληνοφρένεια που μου αρέσει. Α, όπα, τώρα μιλάμε. Βέβαια, ελληνοφρένεια μπορείτε να ακούτε και από το ίντερνετ, έχετε πρόσβαση. Όχι, άλλη πρόσβαση από ραδιόφωνο δεν έχω. Δεν πειράζει, εντάξει, θα το δω, ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να δώσετε λύση ή να μην ξανακούσω. Άμα αφού μου πες ελληνοφρένεια τώρα θα το κοιτάξω. 938, να τελειώνω. Έγινε, ευχαριστώ. Μην βρέσετε κανένα άλλο σταθμό να συνεννοηθείτε. Το κέρατα μου το τράγιο τώρα. Ναι, κατάλαβα, ευχαριστώ. Γεια σας. Εκνώ, χρόνια πολλά. Επίσης. Μου έλειψες πάλι, αλλά ευτυχώς αυτή τη φορά δεν ήταν για πολλές μέρες. Και το λίγο είναι καλό. Ναι, για να σε επιθυμώ πιο πολύ. Έτσι. Αυτή τη εβδομάδα που έρχεται, ετοιμάζω να σου στείλω κάτι. Πιστεύω θα φτάσει στα χέρια σου. Όχι, πάλι κοιλώτες, κατάλαβα. Όχι, όχι, δεν θα είναι, θα το δεις. Ναι, έχετε πεθάνει στην κοιλώτα και στο σουτιέν. Δηλαδή κάπου όπα, κουράστηκα. Πλύντε και κανένα βρακί. Γι' αυτό όχι, εγώ στέλνω κάτι άλλο, όχι από αυτό. Άντε να δούμε μια αλλαγή κάτι. Όχι από Τζάκι, από Τσίρισα. Κύριο, κύριο, είτε το επισκέπτη με κότερο! Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν επενεύει ακόμα το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για ποιον? Για αυτά που ακούγονται στην εκπομπή σα. Θα μπορούσε, δεν αποκλείεται. Ξεβράκω ότι τη πουτίνα γίνεται, γάμισε τα. Τι κάνουν αυτοί, κοιμώνται και εκείνοι 25 του ΣΥΡΙΖΑ τίποτα χαμπάρι δεν πήραν. Ή είναι νωρί ακόμα, δεν ξέρω. Αλλά δεν το αποκλείω να κρατηθούν από αυτά. Να πατήσουν σε αυτά, μπα και γλιτώσουν τίποτα άλλο. Σε αυτά το δημόσιο πρέπει να αντιδράει γρήγορα. Πού είναι ο άλλο να φωνάξει φρουρά. Να μασώνει από εσά. Φρουρά! Η φρουρά που είναι! Η φρουρά! Φρουρά! Ναι. Πρέπει. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Έλενα γιατί παραιτήθηκε. Ποια Έλενα, η χορεύτρια. Κουντουράρη, υπουργός πολιτισμού. Τουρισμού, καλό, όχι πολιτισμού, τουρισμού. Τουρισμού, ναι. Για να κατέβει στο τέτοιο. Ρε, και εγώ νόμιζα ότι παραιτήθηκε βλέποντας εχθές αυτά που δείχνει η τηλεόραση. Όχι, καλά, για να κατέβει στην Ευρωβουλή, χαίστηκε. Και για εκείνο το kids θέαμα του στην Κρήτη. Ναι, καλά. Εκείνο που άξιζε το ηλίθιο χαμογελάκι του πρωθυπουργού μας. Ό,τι πρέπει ήταν. Προωθούμε τον τουρισμό. Ναι. 2-11-200-8-200. Ναι, ο ίδιος. Κουμπ στους Χαράλαμπους. Μαγιά σας. Στο Sky. Πού παίρνω, στο Real δεν παίρνω. Στο Real, ναι, ποιο Sky. Αυτό είναι, εντάξει, έκανα λάθος. Αυτό σε εσάς παίρνω. Γιατί... Παρακαλώ, πείτε μου. Θέλω να πω ντροπή έσχος για αυτά που ακούω. Α, γιατί? Χρειάζεται. Εγώ έρευνα να πούμε γιατί. Δεν ακούς εσύ. Εγώ έχω. Δηλαδή τα ακούω πρώτη φορά τώρα και έχω τρελαθεί από τη στεναχώρια μου. Μισό λεπτό. Ντροπή που τα ακούτε ή ντροπή που γίνανε. Ντροπή που γίνανε, μωρέ, που τα ακούω. Τα ακούω... Νόμιζα ντροπή που τα βάλαμε. Όχι, καλά κάνατε και τα βάλετε. Για να τα μαθαίνει ο κόσμος. Τότε είστε αρκετά επίοικης με τον ντροπή. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ είμαι ανάπηρος, είμαι τυφλός και κάθομαι εδώ και τα ακούω τώρα και έχω παιδιά εγγόνια και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτά που έχουν γίνει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι εδώ στην Εύβοια και δεν μπορώ να κάνω. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τι να σου πω. Θυμό μου φέρνουνε όλα που τα φέρνουν. Δεν ξέρω. Δεν τα άκουσα χτες το βράδυ. Τώρα τα ακούω από εσάς και βάζω συγχαρητήρια που το βάζετε. Δεν έχει σημασία αν ήταν το Sky. Είσαστε εσείς τώρα που το βάζετε και τα ακούω. Και σας ακούω την Ελληνοφρένεια, την ακούω συνέχεια. Έτσι ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά σας εύχομαι και να μην ξανασυμβούν τέτοια. Γιατί φοβάμαι. Καλοκαίρι έρχεται. Φοβάμαι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θέλουμε. Να φοβάστε. Φοβάμαι. Τι να κάνω. Το πετύχανε. Δεν ξέρω και τίποτα άλλο. Το πετύχανε. Έγινε. Είστε καλά. Ένα μήνυμα για τον κύριο Αποστόλη. Εγώ. Εσείς είσαστε. Ναι. Μη σας εκπλήσει για το τι έγινε στο μάτι. Το ίδιο έγινε και με το Κυπριακό που πηγαίναν οι Ντακώτες οι ελληνικές με στράτευμα κάτω και τις ρίχναμε εμείς οι ίδιοι. Το ίδιο έγινε και με τα Ήμια. Το ίδιο θα επακολουθήσει και με καμιά βραχονισίδα. Διάβασα μία είδηση ότι στη Γερμανία θα πληρώνουν φόρο οι άστεγοι 28 ευρώ. Θα πληρώνουν φόρο γιατί είναι άστεγοι, γιατί προσβάλλουν την αισθητική της πόλης, γιατί καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο. Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα, πώς θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν το πρόστιμο. Συγγνώμη, οι άστεγοι δεν τρώνε πεζοδρόμιο. Τρώνε. Ναι. Ωραία, τι θέλουμε τώρα, δεν κατάλαβα. Αυτό δείχνει κάτι, έτσι. Γιατί... Δείχνει κάτι, τι, δεν τρώνε το πεζοδρόμιο, δεν πρέπει να πληρώσει κάποιο τέλος. Πώς αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο, δηλαδή στον άστεγο αυτό είναι που έχεις να θίξεις, έτσι ότι καταλαμβάνει πεζοδρόμιο. Όλα τα άλλα είναι σε σειρά, είναι λυμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δύο μέτρα και δύο σταθμά μου φαίνεται θέλετε. Όχι, ένα μέτρο και ένα σταθμό. Ένα μέτρο θα το έχετε. Ένα επί δύο θα το έχετε. Το λέει και η κυβέρνηση. Ναι, μια ανθρώπινη κοινωνία θέλουμε, η οποία δεν μπορεί να είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μόνος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα είναι ο φίλος σου, ο Πορφύριος Βυζδέκης. Μακάρι. Γι' αυτό το προτείνω να κάνει κόμμα και να το ψηφίσουμε όλοι. Ο μόνος πιστεύω ότι είναι άξιος να σώσει την Ελλάδα. Εσύ τι λες. Να σου πω, εδώ το έχουν πει άλλοι κι άλλοι. Ο Πορφύριος δεν μπορεί. Γιατί όχι. Ο Πορφύριος Βυζδέκης. Να σε καλά, Αποστόλη, να γελάσει να πηδάς. Μα ταυτόχρονα είναι λίγο αστείο, δεν είναι. Ναι, ταυτόχρονα. Αυτό κάνω ταυτόχρονα. Αυτό δεν πα σοβαρά οι άλλοι. Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι από Τζάκι, από Τσίτσα. Κύριο, είδε το επισκέπτη με κότερο! Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Λέγεται. Ο Μπαρβαγιάννης. Ναι. Ακούστε. Έβλεπα από τον μπαλκόνι μου κάτι παιδάκια που έμπαιναν μέσα στους κάδους, παίζανε, τρώγανε, κυνηγιόντουσαν και μου ήρθε ένα τετράστιχο, να σου το πω. Να μου το πείτε, αλλά δεν πιστεύω την εικόνα που λέτε, με την έννοια ότι τα έχουν πει και οι υπουργοί της κυβερνήσεως, ο κόσμος δεν τρώει πια από τα σκουπίδια. Το πετύχανε αυτό. Καλό. Μήπως ήταν ξενάκι, γιατί αυτά δεν είναι κόσμος. Να σου το πω, λοιπόν, το τετράστιχο. Για πάμε. Πάμε. Στους κάδους απορρίμματα, παιδιά κυνηγητό, παιχνίδι με το θάνατο και με το φαγητό. Το έχω και μελοποιημένο. Α, για πες το, είναι λαϊκό, είναι ρεμπέτικο, τι είναι. Παιχνίδι με το θάνατο και με το φαγητό. Ξέρεις ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Ξέρεις ποιος είμαι. Ο Νότης Φαθαζάπης από τους ξέμπαρκους. Έλα μωρέ, πού είσαι? Εδώ είμαι, σου έχω στείλει κάτι, κάτι σου έχω στείλει. Με μα τα έχω δει, δεν ξέρω αν τα έχω δει, θα δω. Άμα τα δεις, είναι μερικά που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ και μια φορά που έβαλες ένα τραγουδάκι. Α, είδες. Ναι, ναι, σ' ακούω να ξέρεις, εντάξει. Να ακούς. Είσαστε πολύ καλοί. Έλα, γεια. Φιλάκια, γορουμιά. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Έλα ρε, πού είσαι? Καταρχάς να κάνω μια ερώτηση. Από εδώ μέχρι την Ξάνθη παίζεις πουθενά το Σαββατοκυριακό γιατί δεν βέλω Ξάνθη? Ναι, Βέρεια σήμερα. Πού Βέρεια ρε, μα είναι αντίστροφα και δεν σε προλαβαίνω εγώ. Τι είναι αντίστροφα η Βέρεια? Μια μικρή παράκαμψη είναι. Ρε είσαι τρελή ρε, δεν πάω διόδια εγώ, όλο παλιό. Να δεις τον Όλυμπα την Ελασσόνα γύρω γύρω να βγει για Κατερίνα, να σου φύγει ο κόλλος. Τι λες τώρα? Λοιπόν, επειδή μας έχετε σκοτήσει τα αρχίδια όλοι, και όταν λέω όλοι, λέω και καλή και κακή. Για την πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά. Μήπως κύριε εκλογικό σώμα, ήρθε η στιγμή να ψηφίσουμε πρώτη φορά πραγματικά αριστερά? Λέω εγώ τώρα. Πρώτη φορά πραγματικά. Πρώτη φορά πραγματικά αριστερά. Άι καλέ. Έτσι, εκεί που πάει το μυαλό σου, ρε μα. Σου πάει, το κουκουέ είναι λιγότερο των προσδοκιών μου. Το περίμενα πιο έντονο, πιο δυνατό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι περισσότερο. Τώρα. Να σου πω, μήπως αρχίσαμε τις μαγκές, αλλά ποιος άρχισε πρώτος? Εσύ τις άρχισες. Φιλαράκι. Ναι. Έλα, φιλιά στα κολομπέρια, καλά να περάσεις την Πέρεια. Έχασα μία εκπομπή για να περιμένω πότε θα σηκώσει το τηλέφωνο. Να, το σήκωσα τώρα. Πήρα να σας ευχηθώ καλό μήνα αγωνιστικό. Ναι. Και να μην ρωτήσω πώς θα περάσατε. Πάντως η εκπομπή την έχασε, δεν την έχασε. Υπάρχει ηλεκτρονικά στο ελληνοφρένια.net.gr και μπες και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Official. Εκεί να ακούσει τα πάντα και κάνε subscribe. Ελληνοφρένια Official. Ελληνοφρένια on the net. Ναι. Θα με χωρίσει ο άντρας μου. Τέσσερις φορές την ημέρα σας ακούω. Να σε χωρίσει. Λοιπόν, έχω πρόβλημα υγείας. Τι έπαθες? Διαγνώστηκα με όγκο. Πού μωρή? Στον έξοδο του Εντέρου, τέλος πάντων. Είμαι από προχθές είμαι επίσημο μέλος του θεαγενείου των καρκινοπαθών. Αλλά θα παλέψω γιατί είμαι υποψήφια. Πρέπει να τρέξω τώρα. Τι να κάνω? Α, γι' αυτό θα παλέψεις επειδή είσαι υποψήφια, όχι επειδή είσαι παιδιά και γόνια. Όχι, είπε ο γιατρός μου ότι είμαι χρήζω γιατρό ψυχίατρο, με λέει. Έτσι με είπε. Χρήζεις, λέει, γιατρό ψυχιατρικής. Δεν είσαι για μένα, με. Κάποιος θα ξέρει. Τι είπε ρε, η Μαρία του Ανέτα για το Μαδούρο? Τι είπε? Είναι Χριστός Ανέστη, μες αληθώς. Ναι, ναι, αληθώς. Αληθώς, Ανέστα. Η κυρία του Ανέτα τι είπε για το Μαδούρο, του Μητσοτάκη? Τι είπε τώρα, έξαλλη, άσε μη μου τη θυμίσεις τώρα αυτή που πήγανε στην εκκλησία και είχε σταυροπόδι την κόρη τώρα. Έλα, έλα. Βάζει. Άμα είναι να λέμε επιχειρήματα, να λέμε βαρβάτα. Τέτοια. Άνοιχε τίποτα, τίποτα μυγδαλές φανήκανε. Άσε τώρα, την ασέβεια τώρα στα σταθεία εγώ. Τώρα που είμαι σε ασέβεια, εμένα πρέπει να πέσει η πίστη μου στο Θεό. Επειδή προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ελευσίνα, πρέπει να έχω μειωμένη πίστη. Εντάξει, πίστη με κάποια έξοδα παραπάνω λόγω καυσίμων, ξέρω εγώ. Όχι από Τζάκι, από Τσίτσα.